Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, size Bursa'dan hitap ediyorum bu cuma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, Eyyüma kavmin umule fihim bil maasi hüm e'azü ve ekseru lem yugayyiru illa ammehumullahu bi ikabih. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Birinci hadisimiz bu. Metnini teberrüken, mübarek metnini okuduğumuz Peygamber Efendimizin mübarek sözü. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde, Eyyüma kavmin umile fihim bil maasi. Herhangi bir kavim ki içinde günahlar işleniyor bu kavmin. Yani bir topluluk, insan topluluğu, bir şehir, bir kasaba, bir grup, bir zümre, efendim bir millet içinde günahlar işleniyor. Efendim, hüm e'azü ekseru, halbuki Müslümanlar, Allah'tan korkan insanlar daha izzetli orada ve daha sayıca çok. Lem yugayyiru, daha sayıca çok oldukları halde, izzetli, itibarlı oldukları halde, efendim güçlü kuvvetli oldukları halde durdurmuyorlar bu günah işlemesini, efendim engellemiyorlar, değiştirmiyorlar durumu. Ne olur ceza olarak illa ammahumullahu bi ikabihi, Allahu Teala Hazretleri o kavme azabı umumi indirir. Yani sadece o günahı işleyenleri cezalandırmaz. Günahı işleyenleri durdurması gereken, durdurmaya gücü yeten insanlar durdurmamışsa azabı, gazabı, cezayı, ikabı onlara da şamil kılar. Onları da cezalandırır. Yani ceza hepsinin üstüne umumi olarak gelir. Ama adamcağız camide namaz kılıyor. Evinde Kur'an okuyor. Efendim o gün oruçlu veya abdestli. Azap şehrin üstüne umumi olarak iner. Felaket, bela, musibet, Allah'ın kahrı, gazabı hepsinin üstüne umumi olarak gelir. Neden? Evet, o namazlı, niyazlı, ibadetli ama öteki kötülerin kötülük yapmasını engellemediği. İşte bundan dolayı. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, tabii radyo kurduk. Biz radyoda söylüyoruz. Siz dinleyiciler dinliyorsunuz. Efendim, hep hatırıma gelir dükkanlarda anneannevi bir levha vardır. Müşteri veli nimetimdir diye. Yani insanın veli nimeti, yani kendisine nimet veren, yetiştiren, besleyen, çok iyilik yapmış insanlar demek veli nimet. Müşteri veli nimetimdir diyor dükkanın sahibi. Tabii müşteri olmasa dükkan çalışmayacak. Siz dinleyiciler de tabii veli nimetimizsiniz. Bizi dinliyorsunuz elhamdülillah. Vaazımızı dinleyen Müslüman kardeşlerimiz. Veli nimetimiz bizim. Sözlerimizi dinliyorlar. Ama bu sözlerden tabii istifade etmek ve onları uygulamak lazım. Efendim, Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri sadece dinleyip beğenmek için değil, anlayıp uygulamak için aynı zamanda. Şimdi bunun için söylüyorum, ülkemiz efendim %99'u Müslüman olan, mümin insanlardan müteşekkil olduğu daima söylenen, yani gerçek Müslüman sayısı hakikaten çok yüksek olan, sayıca Müslümanların çok fazla nispette olduğu efendim Müslüman bir ülke Türkiye. Evet, yani cumhuriyet, laik efendim vesaire, ama ahalisi İslam ülkelerinin en başında gelen, İslam ülkelerinin efendim baş tacı ettikleri, böyle sevgiyle baktıkları, takdirle izledikleri insanlar, yani Müslüman. İyi Müslüman. Tabii Müslüman ne demek? Allah'a inanmış Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e efendim bağlanmış, Allah'ın kitabına tabi, Allah'ın ahkamını uygulamaya çalışan insanlar. Şimdi insanın bir iyi insan olması var. Kendisi şahsen iyi insan. İbadetini yapıyor, vazifelerini, dini vazifelerini yapıyor. Kötülük yapmıyor, ahlakı güzel. Bir de çevresine karşı vazifeleri var. İçinde yaşadığı topluma karşı, cemiyete karşı vazifeleri var. İslam dini bir toplum dinidir. Yani efendim din bir duygu, ona kimse ilişmez. İşte bir dağın köşesine gitsin, dindarlığını yapsın filan. Böyle bir şey yok İslam'da. Efendim İslam topluluğa karşı vazifeler yüklüyor Müslümanların üzerine. Toplu yaşamayı, toplum halinde, cemiyet halinde yaşamayı teşvik ediyor. Ve cemiyet halinde yaşamanın çok hayırları, bereketleri olduğunu bildiriyor. O zaman bu toplu yaşamanın da düzenli olması lazım. Herkesin görevini bilmesi lazım. Herkesin efendim iyi şeyler yapması lazım. Kötü şeyleri yapmaması lazım. İyi ama iyi şeyleri iyi insanlar yapıyorlar. Kötü şeylerden uzak duruyorlar da. Efendim bir de toplumda işte ayyaşı, sarhoşu, serserisi, afyonkeşi, tinerkeşi. Şimdi tiner de çekiyorlarmış maalesef. Efendim neler neler duyuyoruz artık. Efendim şer böyle gazetelerde şeylerde söylendikçe de yaygınlaşıyor veya filmlerden, efendim televizyonlardan, mecmualardan da efendim insanlar kötü arkadaşlardan da sapabiliyor. Başka ülkelerin kötü insanlarından da sapma olabiliyor. Şimdi kötü insanlar da var toplumun içinde, az da olsa. Efendim mesela Türkiye'de az kötü insanlar, başka ülkelerde daha fazla. Medeniyet arttıkça medeni denilen ülkelerde kötülükler daha da fazlalaşıyor. Yani sanıldığı gibi değil. Medeniyet ilerledikçe insanlar daha güzel insan olmuyorlar. Bazen daha canavar oluyor. Daha bilgili, gaddar, daha efendim korkunç oluyorlar. Efendim medeniyet şeyi göstermiyor. İnsanlık seviyesini göstermiyor. Efendim rahat yaşama seviyesini, konforu gösteriyor. Ama insaniyet, irfan o işte İslam'da var. Müslümanlar tabii umumiyetle iyi insanlar da içlerinde kötü insanlar da çıkabiliyor. Yani bu kötü insan nereden geldi, nasıl oldu? İşte bazen muhacir oluyor, bir yerden gelmiş oluyor. Bazen işte yetim büyümüş oluyor. Bazen hapse girmiş çıkmış oluyor. Kötü muhitlerden efendim kötü huylar kapmış oluyor. Tamam. Bunlara karşı da iyi insanların, yani toplumun içindeki az da olsa kötülere karşı iyi insanların görevleri var. Birinci görevi İslam'ın, yani kötü insanlara karşı bakışı nasıl hocam? Bir kere Müslüman kötü bir insana, yani günahkar bir insana acıyor. Kızmıyor. Yani kızmayın diyor Peygamber Efendimiz. Ayıplamayın diyor. Ayıplarsanız sizin de başınıza gelir diyor. Allah ceza olarak sen mi onu ayıpladın? Hadi bakalım senin de başına gelir. Senin başına getirir diyor Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde. Ayıplamak yok. Kızmak yok. Ne var? Acımak var. Kurtarmaya çalışmak var. İlk vazifemiz bu. Yani kötü insanları islah edebilmeliyiz. Kötü çocukları islah edebilmeliyiz. Kötü kadınları islah edebilmeliyiz. Ayyaşları, sarhoşları kötü alışkanlıklarından vazgeçirebilmeliyiz. Bakın şimdi biz bugün karayolculuğu yaparken radyo dinliyoruz, haberleri dinliyoruz. Yani insan, bir genç çocuk böyle şey günde 5 tane sigara içerse onun ciğerlerinin gelişmesi bile efendim yüzde şu kadar nispet geriliyormuş öteki genç arkadaşına göre. Sigara bile fena. Bunu mertçe, açıkça haykırarak söylemek lazım. Yani kimsenin işine karışmayalım. Ne yaparsa yapsın. O da keyfidir dememeliyiz. Çünkü bakın ciğerinin gelişmesi engelleniyor, oksijeni alması engelleniyor, damarları sertleşiyor. Efendim sonunda ciğerleri şey doluyor, kurum doluyor, is doluyor, pas doluyor, öksürük oluyor. Efendim damarları sertleşiyor, kalbi hastalanıyor. Genç yaşta efendim hastalıklı, öksürüklü bir insan olarak toplumun efendim istifade edemediği bir insan durumuna geliyor. Sonunda da ölüp gidiyor. Tabi buna dahi şey yapması lazım. Yani kötü alışkanlıkların karşısına çıkmalıyız. Kötü insanları doğru yola çekmeye çalışmalıyız. Çocukların arasındaki kötü eğilimleri efendim yok etmeye çalışmalıyız. Geçen gün bir gecenin yarısında şöyle bizim İskenderpaşa'dan çıktık. Pazar dersinde biraz geç çıktık. Yatsıdan sonra yakalmıştık. Ara sokaklardan giderken polisler baktık grup grup duruyorlar, etrafa baktık. Mahallelerin çocukları grup grup olmuşlar. Herhalde iki çete diye tahmin ettik biz arabanın içinden. Polisler olunca birbirlerine taş atıyorlar, şey yapıyorlar. Kazık gibi delikanlılar veya Levent gibi efendim işte güzel insanlar olsalar ne kadar iyi olur. Ama polise yaka silktiren, birbirlerine zarar veren efendim, insanlar haline gelebiliyorlar. Bunlar kötü. Her kötü bir şeyin karşısında Müslümanın ne yapması gerekiyor? Kötülüğü yok etmeye çalışması gerekiyor. Kötü insanı ıslah etmeye çalışacak. Eğer kötülükte ısrar ediyorsa engelleyecek, yaptırmayacak. Şimdi onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kavmin içinde günahlar işleniyorsa, günahlar nelerdir? İçkidir, kumardır, zinadır, hırsızlıktır, katildir, adam öldürmedir, efendim, gadirdir vesairedir. Bunların hepsi günah. Efendim, şerefsiz, efendim, kötü işler. Yani bunlar işleniyorsa bir kavmin içinde, Müslüman bir kavim ne yapması lazım? Bunları yola getirmesi lazım. İslah etmeye çalışır. İslah olursa olur. İslah olmazsa İslami toplum, büyük kalabalık grup gücünü ortaya koyacak, ağırlığını ortaya koyacak, kötülüğü yaptırmayacak. Yani kötülüğü yapana kötülüğü yapma hürriyeti yok. Neden? Toplum zarar görüyor. Günahlar insanlara zararlı, ailelere zararlı, sıhhate zararlı, ruha zararlı, toplumun intizamına, nizamına zararlı. Bunların engellenmesi lazım. Bunları değiştirmiyorsa camdan bakıyor, perdeyi çekiyor, tamam. Efendim kimse kimseye karışmıyor. Şimdi yıllar önce Beyazıt'ta bir tanıdığımın, akrabamın oturduğu bir mahallede. Hırsızın birisi gelmiş, şeyleri aşağıda arabaları karıştırmaya başlamış. Açmaya çalışıyor. Yukarıdan birisi de hey diye bağırmış. Niye benim arabamın kapısını açmaya çalışıyorsun? Hırsız küstah. Belki de ne bileyim olabilir. Uyuşturucu kullanmıştır. Efendim esrar kullanmıştır. O zaman korkmuyor da yani. Hırsız aşağıdan yukarıya pencereye evin, arabanın sahibine demiş ki oradan ne bağırıp duruyorsun? İn aşağı da erkek sen yanıma gel demiş. Adam da tabii malını korumak kıldır küldür merdivenlerle inmiş arabasının başına. Açacak, çalacak. Ne yapacaksa yapacak diye. Adam bıçağını çekmiş. Bunun üstüne saldırmış. Böyle bıçağın ucuyla muhtelif yerlerinden, 15-20 yerinden yaralamış. Yani bütün mahalleli camdan bakıyor. Olur mu? Yani ben anlayamadım. Yani Allah tabii insanı böyle zorlu imtihanlarla imtihana tabi tutmasın. Tabii bıçaklı şeyle olunca iş böyle polisiye bir iş oluyor. Polise ait bir iş oluyor. Tabii halktan herkese gidip de böyle bıçaklı bir insanla uğraşamaz ama bir telefon eder insan. Efendim aşağıda bıçaklı birisi var. Arabaları soymaya çalışıyordu. Komşumuzu da şey yapıyor. Efendim işte bıçak çekti falan diye. Acilen bir şey yapar. Kendisi de 5-10 kişi aşağı inince tabii bir kişinin zararını, komşularını koruması lazım. Bir kişinin zararını engellemesi lazım. Engellememişler. Yani neme lazımcı bir toplum. Yarın onun da başına gelebilir. Bu doğru değil. Bir toplumda bir günahlar işleniyor da toplumu teşkil eden iyi insanlar daha çok güçlü, kuvvetli ama değiştirmiyorlarsa bu günahları engellemiyorlarsa o zaman Allah o günahkarlara verdiği azabı, ikabı, cezayı sadece onlara vermez, bütün topluma verir. İyiler de vardı arasında. İyiler niye o cezaya uğruyorlar? Çünkü kötülerin günah işlemesini engellemediler. Evet işte İslam'da böyle bir vazifede var. Yani İslam'da insan namaz kılacak, tamam camide ezan okunduğu zaman buyurun efendim namaza, şu vazifeleri yapacak, bu vazifeleri yapacak, tamam. Bir de kötülükleri yaptırmamak vazifesi var. Kötülüğün karşısında durmak vazifesi var. Nehyi münker vazifesi var. Efendim günahı yaptırmamak, yapılmasını engellemek vazifesi var. Toplu olunca daha kolay olur. Tek başına olsa bile insanın yine bunu yapması lazım. Biliyorsunuz Yasin suresini herkes sever ve herkes okur. Sevaplı bir sure diye biliyorlar Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden. Peki ama Yasin suresinin içinde ne var? Yani hangi ibretli ayetler var? Bunlardan hangi dersler, ibretler çıkar? Hangi hikmetler çıkar? Yasin suresinin ikinci sayfasında efendim Habib-ül Necar isimli Antakyalı bir mübarek zatın olduğu söylenen bir şey var. Hadise anlatılıyor o Yasin'in ikinci sayfasında efendim o şehre gelmiş olan mübarek insanlar o şehrin ahalisini hak yola çağırıyorlar. Batıl inançtan hak yola gelmelerini istiyorlar da o kavim onları öldürmeye kalkıyor. Ama bu mübarek zat da Habib-i Neccar da efendim ve ca'e racülün min aksal medineti yes'a yani koşarak efendim geliyor hem de bunların öldürülmeye kalkışıldığı meydana. Ya kavmi tebi'ul mürselin, ey kavmim yanlış iş yapıyorsunuz, bak bu iyi insanlar, bunlar mübarek insan, bunların sözünü dinleyin, bunların buyruklarını tutun, bunlar ilahi vazifeli insanlar, bunları dinleyin diye onlara nasihat ediyor. Demek ki tek kişi olsa da ihlaslı bir insan çıkar, koca bir kalabalığa karşı bile hak sözü tavsiyeyi yapar, yapmalı. Bunu öğreniyoruz Yasin suresinin bu ikinci sayfasındaki muazzam mübarek kıssadan çıkaracağımız hisse bu. Şimdi kimse kimseye karışmıyor. Olmaz. Karışacaksın. Bu şehir senin. Bu şehrin temizliği senden de sorulur. Kimse sokağa tüküremez. Kimse çöp atamaz. Kimse pis su atamaz. Kimse köşeyi, beriyi kirletemez. Bakıyoruz caddelerin ortasına, en güzel yerlere. Böyle yerlinin, yabancının gelip gideceği yerlere çöpler yığılmış. Birileri de geliyor çöpleri karıştırıyor. Yani paket halindeki çöpleri karıştırıyor. İçinden kendi işine yarayacak şeyleri alacağım diye çöpleri ikinci defa çöp haline getiriyor, dağıtıyor. Bence bunu da engellemeli. Yani poşet halinde, paket halinde, naylonun içindeyken işte çöp orada duruyor hiç olmazsa. Birisi bunun içinde acaba benim işime yarayan şu maddeler var mı diye sopayla karıştırıyor. Daha beter ortalığa dağıtıyor. Efendim gidiyor. Yani bunlar hep mesela yapmayın diye söylememiz gereken şeyler diye düşünüyorum. Çeşitleri var tabii. Sizin gücünüz var. Efendim kuvvetiniz, etrafınız, gücünüz nispetinde yanlış olan bir şeyi söylemelisiniz. Yanlış olan şeyi söylemek bir derece. İnsanın kendisini yapmaması en aşağı derecesi. Efendim yapılmamasını söylemesi bir üstün derece. Yapılmış bir yanlışlığı eliyle düzeltmeye, diliyle düzeltmeye çalışması bir derece. Efendim sevmemesi, kızması, kafasından ona karşı olması bir derece. Eliyle düzeltmesi bir derece. Fiilen efendim yaptırtmaması bir derece. Onun için aziz ve sevgili akra dinleyicilerim, yani faal Müslüman olalım. Gayretli Müslüman olalım. İyilikleri çoğaltmaya, kötülükleri de azaltmaya çalışalım ki kötülükler gerçekten azalsın, iyilikler gerçekten efendim artsın. Memleketimiz elhamdülillah, ben seviniyorum. Şimdi güzel güzel haberler, her şeyde bir ümit, bir güzel gelişme efendim. İnşallah bizim ülkemiz ve diğer efendim Müslümanların ülkeleri iyi çalışmalarla çok güzel olacak. İnşallah biz kendi ülkemizi hem öyle ileri bir ülke haline getireceğiz, hem de başka Afrika'daki, Avrupa'daki, Kafkasya'daki, Orta Doğu'daki, Uzak Doğu'daki, dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimize de fiilen yardım edeceğiz. Elimizi uzatacağız. Onlara da faydamız olacak. Yapacağımız işler çok. O halde biz çok böyle faal Müslüman olmalıyız. Gayretli, cevval Müslüman olmalıyız. Hem hayırları çok yapmaya koşmalıyız, hem de kötülükleri engelleme vazifemiz var. Tabii bunun da usulü var. Tatlı tatlı tatlı, netice itibariyle kavga çıkartmadan bu işi başarmak lazım. Ama kötü insan ille de inat ediyorsa ben bu kötülüğü yapacağım, o zaman da tabii icabında Müslümanların izzetini, efendim kuvvetini, satvetini, efendim şecaatini, efendim kuvvetini göstermesi lazım. O gibi durumlarda da bu da tabii kardeşlikle, el birliğiyle, birbirine destek olmasıyla olacak Müslümanların. Önemli bir husus. Çok cevval ve faal Müslümanlar olmalıyız. İkinci hadisi şerife geçmek istiyorum. Bu da efendim birinci hadis-i şerifle ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki eyyüma abdin ca'et ve mevzatun minallahi fi dinihi fe innaha nimetun minallahi sebekat ileyhi fe in kabileha bi şükrin ve illa kânet hücceten minallahi aleyhi liyezdâde biha ismen ve yezdâdallahu aleyha biha sakata. Bu hadis-i şerif de biraz bu ilk okuduğum hadis-i şerifle ilgili. Ben böyle bizi cevval Müslüman olma aktif diyeceğim ama ceza yerim diye demiyorum, cevval. Efendim faal ve cevval Müslüman olma efendim sevk eden bu hadis-i şerifleri çok söylememiz gerektiği kanaatindeyim. Yani sanki Müslümanlar biraz çok sessiz duruyorlar, pek boynu bükük duruyorlar, haklarını bile aramıyorlar. Yurt dışından, yabancılardan, efendim gayrimüslim ülkelerden bin bir türlü zulüm oluyor da sesler çıkmıyor gibi geliyor. Onun için bu hadis-i şerifleri okumak Türkçe tabiriyle, yeni Türkçe tabiriyle çok güncel, çok aktüel değil. Güncel, efendim çok böyle canlı konular bunlar. Onun için bu hadis-i şerifleri canla başla dinleyin ve başkalarına da anlatın. Görsünler Müslümanların nasıl sıcakkanlı, nasıl sevimli, nasıl böyle heyecanlı, nasıl efendim samimi, nasıl böyle damarlarında şırıl şırıl efendim kanların hızlı hızlı aktığı efendim gayretli Allah'ın hizmet ehli kulları olduğunu herkes anlasın. Eyyüma abdin, herhangi bir kul ki caetü mevzetun minallahi fi dinihi, o kula dini konusunda Allah'tan bir öğüt gelmişse, bu öğüt nereden geliyor hocam? Allah'tan bir kuluna dini konusunda bir öğüt nereden gelir? Bakarsan Akra radyosundan gelir, işte böyle efendim radyodan bir öğüt gelir veyahut bir kitaptan gelir veyahut bir gazetenin bir efendim makalesinden, bir haberinden gelir veya takvimin arkasındaki 3-5 satır yazıdan gelir veyahut birisi söyler, yolda giderken söyler, bir yerden duyulur. Yani gönderene bakmak lazım, söyleyene değil söyletene bakmak lazım. Allah birisini vesile ediyor, sana bir öğüt geliyor. Mesela yalan söyleme, mesela teheccüd namazı kıl, mesela efendim helal lokma ye, mesela efendim Müslümanların yardımına koş, mesela cimri olma, hayır yap filan. Neyse, böyle bir dini emir, tavsiye, mev'iza yani vaaz yani öğüt geldi. Herhangi bir Müslümana bir böyle dini konusunda bir öğüt geldi. Nereden geldi? Havadan geldi, kağıttan, gazeteden geldi, efendim komşudan geldi, bir insandan geldi, dosttan geldi, düşmandan geldi. Bir öğüt geldi mi? Bu nedir? Fe innaha nimetin minallahi sebekat ileyh. Ona koşup gelmiş olan Allah'tan bir nimettir bu. Bakın öğüt geliyor, bir emir geliyor. Bu nedir? Bir nimettir. Neden? Allah'ın öğütü geliyor. Tutunca sevap kazanacak. Allah sevecek. Allah'ın sevgili kulu olacak. Sevdiği kul olacak. Sevdiği işi yapmış olan bir kul olacak. Nimet bu. Bu öğüt nimet. Bu öğüdü veren kimseye teşekkür etmek lazım. Gazeteye, radyoya, yayına teşekkür etmek lazım. Nimet bu. Yani bir Müslümana bir yerden bir öğüt geldi mi, nereden gelirse gelsin, o Allah'tan ona efendim koşa koşa gelmiş bir nimettir diyor Peygamber Efendimiz. Fe'in kabileha bi şükrin. Ha, böyle bir nimet geldi mi insan ne yapar? Elhamdülillah der. Çok şükür ya Rabbi der. Bana bu hakikati duyurdun. Birisini vesile ettin. Sen müsebbibül esbabsın ya Rabbi. Sebepleri sen sevk edersin. Kainatın halikı sensin. Razıkı sensin. Mutasarrıfı sensin. Ne demek bunlar? Kainatı yaratan sensin. Efendim yürüten, yöneten sensin. Her şey senin emrinle, buyruğunla oluyor. Senin kaderinle oluyor. Senin takdirinle oluyor. Her şey senden, ben bunu seziyorum, biliyorum ya Rabbi. Sen sebepleri sevk eden, hareket ettiren, efendim gücün kuvvetin sahibi olan yaradanımsın, biliyorum. Bunlar senden, tamam. Bana öğüt geldi, bu öğüdü de sen gönderdin bana, tamam. Bu öğüt de senden, o zaman ne yapacak insan? Çok şükür ya Rabbi. Senin öğüdünü aldım, tamam. Senin bu öğütün bana bir nimettir, nimete şükretmek lazım. Çok şükür ya Rabbi demek lazım. Fe'in kabileha bi şükrin. Tamam, bunu şükür ile kabul ederse iyi bir şey yapmış olur. Ne mutlu, sevap kazanmış olur. O öğüdü tutar, Allah'ın sevdiği bir işi yapmış olur. Derecesi artar, devam ederse arkasından çok büyük hayırlara erer. Ve illa aksi takdirde şükür ile karşılamazsa bu öğüdü, nimet olduğunu anlamazsa bu öğüdün, git ya, bırak ya, bazı insanlar böyle hak bir sözü söylüyorsun da sinirli bir anında dinlediği için bırak ya diyor, sana öğüt veren kimseye karşı geliyor. Efendim bağırıyor, çağırıyor filan. Dinlemiyor yani. Ha, sen misin bu gelen öğüdü kabul etmeyen, şükretmeyen, üstelik efendim bağırıp çağıran diyelim. Burada yok ama yani manzara gözümüzün önünde canlandıralım. Adam öğüt verildiği zaman kızıyor, küflere biniyor. Öğüt verene şey yapıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Sen karışma bu işe. Bazen bir şey söylüyorsun birisine. Sen karışma hocam. Eğer seni çok seviyorsa, hocam seni çok seviyorum ama sen bu işe karışma. Ya ben Allah'ın öğüdünü söylüyorum. Beni sevmen bir şey değil. Sen öğüdü tut. Öğüdü sev. Öğüdün Allah'tan gelen bir nimet olduğunu bil de öğüdü tut mübarek. Yok diyor. Tutmayacağım ben öğüdü. Sen de darılma diyor. Seni çok seviyorum ama öğüdü tutmayacağım. Tutmuyor. Yani bazen böyle oluyor. İnsanlar inada giriyorlar. İnat havasına giriyorlar. Şeytanın eseri oluyor. Kızıyor. Efendim senin öğüdünü tutmuyor. Şeytanın içinden ona söyledi. Şeytanın öğüdünü tutuyor. Hocanın öğüdünü tutmuyor. Efendim şeytanın öğüdünü tutuyor. Rahman'ın buyruğunu tutmuyor. Şeytanın hükmüne giriyor. Bazıları yanlış iş yapıyor ama yanlış yaptığının farkında değil. Onun için yanlış. Ve illa eğer şükürle karşılamazsa bu nimet olan öğüdü, kânet hücceten minallâhi aleyhi. Aleyhine ahirette mahkeme-i kübrada Allah tarafından onun aleyhine kullanılacak bir belge olur bu. Liyezdâde bihâ ismân. İsmen günahı artsın diye ve yezdâdallâhu aleyhi bihâ sahatan, Allah'ın ona karşı hışmı, kızgınlığı artsın diye bir vesile olur, kaynak olur, belge olur bu. Efendim böyle nimeti karşılamaması diyor. Çok efendim bu gibi hadis-i şerifleri, çok hadislerin hepsini seviyorum da yani ayrım yapmayı da doğru görmüyorum. Hepsini severiz. Peygamber Efendimiz neyle ilgili hangi sözü söylerse efendim başımızın tacıdır. Hepsini sevmemiz lazım ama bu hadis-i şerifler çok önemli. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Bakın, sana öğüdü kim verirse versin. Eğer bir ayet okumuş, bir hadis okumuşsa, dininden bir ahkam sana anlatmışsa, kardeşim böyle yapma, bu yanlış, bu günah demişse birisi sana, veyahut şöyle yap kardeşim, böyle yaparsan sevap demişse, öğüt, yani olumlu bir öğüt, şöyle yap kardeşim, sevap kazanırsın. Olumsuz bir öğüt, ya kardeşim böyle yapma, bu günahtır, ayıptır, Allah sevmez. Bu da olumsuz öğüt. Yani her ne türlü öğüt gelmişse aslında bu öğüt, söyleyen kim olursa olsun, Allah'tan sana gönderilmiş bir nimettir. Sen bunu şükürle karşılayacaksın, öğüdü de tutacaksın. Öğüdü tutmak lazım. Evet, nasihati vermek kolaydır. Efendim, öğüt tutmak zordur. Nasihat eden çok olur ama öğüt tutan az olur. Tutan az olur diyorlar. Hakikaten de öyle. Öğüdü tutmak kolay bir şey değil. Öğüdü tutmuyor insanlar. Bir kere izzeti nefsine yediremiyor. Yani bir anda yanlış bir şey kendisine söylendiği zaman yüzü morarıyor, kararıyor, kaşları çatılıyor, efendim yutkunuyor, seni de sevmiyor. Ne oluyor? Doğru söyleyeni 9 köyden kovuyorlar. Falanca adam direk gibi doğru doğru, dost doğrucu bir adamdır. Kimse sevmez. Neden? Doğruyu söylüyor. Herkese kusurunu söylüyor. Söyleyince de kimse onu sevmiyor. Millet şeyi seviyor. Yani insanlar ekseriyette dalkavukluğu seviyor. Efendim böyle methedilmeyi seviyor. Hakkı olmadığı konularda beğenilmek istiyor. Hakkı yok, haddi değil. Efendim övülmek, beğenilmek istiyor. İnsanoğlunun içinde var bu. Beğenilmek arzusu. Nefsin bir arzusu. Efendim doğruyu söyleyeni sevmiyorlar. Ama öyle değil. Öyle olmaması lazım. Buna benzer bir hadis-i şerifi hatırladım. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'in bir başka hadis-i şerifi, onu da zaman zaman söylüyorum vaazlarımda. Kapıda senin kapını çalıp da senden bir şey isteyen dilenci, Allah'ın sana hediyesidir diyor Peygamber Efendimiz. Ne kadar enteresan, ay, yani ne kadar ilginç, ne kadar güzel. Kapıyı çalan efendim yoksul, miskin, Allah'ın sana hediyesi. Nasıl hediye bu? Yani sen ona evden biraz bir şey vereceksin, işte ekmek, peynir, yiyecek, içecek, biraz para. Ne istiyorsa efendim işte daha aslında, yani tabii o Allah'ın hediyesi, senin kapına gönderilmiş ama asıl insanın fakirleri araması bulması lazım. Mahalledeki fakirleri bilmesi lazım. Yoksul mahallelere gitmesi lazım. Bence zengin insanların haftanın bir gününde tebdili kıyafet eyleyip cebine paraları dizip efendim yoksul mahallelere gitmesi lazım. Yoksul mahallelerin camilerine gidip orada namaz kılması lazım. İmam efendiye kendisinin zengin olduğunu belli etmeden efendim hal hatır sorması lazım. Bu mahallede yoksul, fakir, hasta, aç, dul, yetim, efendim muhtaç var mı yok mu kardeşim? Hocam senin bildiğin böyle hakikaten fakir, böyle dilenciliği meslek edinmiş değil de gerçekten fakir olan insan var mı diye sorması lazım bence. Aramamız lazım. Tarama diyorlar ya, hani bazen sağlık taraması deniliyor. Doktorlar bir mahalleyi tarıyorlar veyahut bir okula geliyorlar, efendim mektebe. Bir mektebe geliyorlar, bütün öğrencileri diş muayenesi yapıyorlar, tarama yapıyorlar veya ciğerlerini muayene ediyorlar, bakalım hastalık var mı yok mu diye. Tarama. Bizim de fakir taraması yapmamız lazım. Haftanın bir günü gidelim. Hocam yani o mahallelere gidince insan biraz üzülüyor. Yoksul, mahalleler pis, efendim kaldırımları yapılmamış, yerler çamur, evler düzensiz, çocuklar efendim pis pasaklı, yıkanmamış bile. Efendim işte insan üzülüyor. Yani şöyle biraz güzel semtlere gitse insan, muntazam sokaklar, efendim güzel bahçeler, güller, sümbüller, efendim böyle her taraf pırıl pırıl imrenilecek gibi. İşte oralarda insan neşeleniyor da öbür tarafta biraz üzülüyor. Evet, biraz işte o üzülecek yerlere gitmek lazım. Biraz fakirlerin halini görmek lazım. Ne faydası var? En aşağı iki faydası var. Faydalardan bir tanesi, sen elindeki nimetlere şükredersin. Elhamdülillah. Ya Rabbi, meğer sen bana nice nice nimetler vermişsin de ben ne türlü nimetlerin içinde yüzüyormuşum da farkında değilmişim. Bak bu kardeşlerim, bunlar da senin kulların ya Rabbi. Bak ben bunlardan ne kadar iyi durumdaymışım diye insanın şükrü artar. Elindeki nimetin kadimini, kıymetini bilir. Çünkü insan kendinden aşağıdakilere bakınca şükrü artar. Kendinden yukarıdakilere bakınca da efendim onlara imrendiği için elindeki nimetleri küçümser. Elindeki nimeti küçümsemek, beğenmemek, azımsamak da çok Allah'ın sevmediği kötü bir huy. Oradan da başı belaya girer. Onun için biraz fakir mahalleleri dolaşmalı da insan elindeki nimetlerin kıymetini anlamalı. Allah'ın kendisine ne nimetler verdiğini bilip şükrü artmalı, hamdi artmalı. Bir fayda bu kendisine. Kendisinin ruhi terbiyesine faydası olacak. İkinci faydası o mahallenin fakirlerine, yani mahalleye bir zengin gelmişse bakar ki caminin çatısı akıyor, bakar ki halısı yok, bakar ki sobası yok. Hadi ben buranın kaloriferini yaptırıvereyim, hadi ben burasını tamir edivereyim der. Efendim yoksullara bakar, dullara, yetimlere göz kulak olur. Efendim yiyecek dağıtır, giyecek dağıtır, kömür dağıtır, efendim aş dağıtır, iş bulur. Çocuklarını okutur. Yani insan onları da yaptığı zaman ruhen efendim sıhhat kazanır. İyilik yapmak insanı ne yapar? Ruhen sıhhatlendirir. Bakın bazı insanları duyuyoruz. Afrika'ya gitmiş, en ilkel kabilelere, köylere gitmiş, oraya yerleşmiş, orada hastane kurmuş. Ömrünü Avrupa'nın lüks bir şehrinde, konforlu efendim, ne diyelim, lüks yerine, konforlu yerine, müreffeh, rahat efendim imkanlarını tepmiş, bırakmış, yoksul bir Afrika köyünde ömrünü geçirmiş. Neden yapıyor bunu? Bunun da bir zevki var da onun için yapıyor. Yani iyilik yapmanın bir büyük lezzeti, zevki vardır. Bazı insanlar bunu biliyor, efendim meşakkat çekiyor ama iyilik yapıyor. İyilik yaptığından dolayı zevk alıyor. Tabii o Avrupalı, tabii onun da kendine göre herhalde Hazreti İsa Efendimiz'e aleyhisselama inanmaktan daha dindarlıktan geliyordur herhalde bu insancıl tarafı, yoksul kabilelere yardım etme tarafı. Yani netice itibariyle ilahi duygularla yapmıştır bunu. Tabii Müslümanlar daha çok, daha temiz, daha halis ilahi duygularla bu şeyleri yapacak. Onun için onlara gittiği zaman, o fakir mahallelere, o fakir köylere, fakir şehirlere, yani bence efendim ülkemizin zengin şehirlerindeki zengin insanlar biraz fakir şehirlere gitsinler, Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya, köylere. Yani şu asfaltlardan biraz efendim arabalarımızı değiştirelim sevgili Akra dinleyicileri. Arabaları değiştirelim, yüksek tekerlekli, dingilli, dağa bayıra tırmanan arabalar alalım. Hocam nereden icap etti bu? Biraz yolsuz köylere gidelim, imkansız yerlere gidelim, fakir yerlere gidelim. Getirin bakalım abdest alacağım, su yok. Hadi bakalım biraz karnım acıktı, yiyecek getir. Kasap yok, bakkal yok, yiyecek yok, içecek yok. Yoksulluk, sefalet, efendim çok fena. Tamam işte, oralarda hayır yapma imkanı olur. Onun için ben diyorum ki, gelin arabaları değişelim. Efendim dört tekeri çekişli, efendim dağlara, bayırlara, orman yollarına, toprak yollara gidebilen arabalar alalım. Biraz yoksul şehirlere, kasabalara, köylere gidelim. Efendim şey yapalım, oralarda biraz hayır hasenat yapalım diye teklif ediyorum size radyodan. Evet, yani insanın kapısına gelen dilenci Allah'ın ona hediyesidir. Efendim herhangi bir yerden insanın kulağına gelmiş olan dini konusunda, İslam konusunda, dini konusunda bir öğüt Allah'ın ona bir nimetidir. Nimete şükretmek lazım. Şükrederse, kabul ederse, yaparsa bu öğüdü Allah sevecek. Yapmazsa Allah ona kızar ve onun günahı artar diyor Peygamber Efendimiz. Onun için öğütleri tutun. Düşmanınız bile söylese, haklı sözü hasmınız, düşmanınız bile söylese kabul edin. Haksız sözü, yanlış sözü dostunuz, yakınınız bile söylese, aziz ve sevgili akra dinleyicileri, efendim bu yanlış oldu deyin. Çünkü Peygamber Efendimizin hayatı öyle, kendisi öyle yapmış. En sevdiği insan bile yanlış bir iş yaptığı zaman senin doğru değil, senin bu huyun cahiliye devrinden, ahlakından kalma, kötü bir ahlak, bunu düzeltmen lazım demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Madem onun sünnetine uyacağız, o halde eğriye eğri, doğruya doğru şey yapmalıyız. Ama bir de eğri eğri olduğunu söylerken böyle kaş çatıp da söylemek yerine hatayı işleyen insanı seveceğiz ama hatayı tenkit edeceğiz. Hatayı yapan insanı sevdiğimizi belirterek yaparsak o zaman seven insanın öğüdü tutulur ve öyle insanın öğüdüne kızılmaz. Yani günahkarı seveceğiz, günahı sevmeyeceğiz. Günahkarı kurtarmaya çalışacağız sevdiğimiz için. Günahı sevmediğimiz için yok etmeye çalışacağız. Günaha kızıp da günahkarı yerin dibine batırmak, netice itibariyle günahkarları zarara uğratmak demektir. Belki de günaha itmek demektir. Asıl olan bataklığa düşmüş olan bir insana elini uzatıp bataklıktan onu çekip kurtarmaktır. Çamurdan kurtarmaktır. Yıkayıp temizlemektir. Böyle yapmaya çalışmalıyız. Şimdi bu ikisi iki hadis-i şerif oldu. Efendim bir de müjdeli efendim bir hadis-i şerif okuyalım. 3 olsun. 3 rakamı tahakkuk etmiş olsun. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre eyyüva racülün et'ama ca'ian et'amallahu min ta'amil cennet ve eyyüva racülün amene haifen amenehullah yevmel kıyameti minel fezail ekber. Şimdi herhangi bir adam ki bir aç insanı doyurmuşsa o adam, Allah da ona cennet taamlarından yemek yedirir. Yani cennete sokar, cennete ziyafet çeker, cennet taamlarını yemesini nasip eder diyor. Öyle demek oluyor. Demek ki aç insanları doyurmalı, yani yoksulluktan, açlıktan efendim sıkıntı çeken insanları bulup doyurmalıyız. Eyyüma racülün amene haifen, korkan bir insanın korktuğunun sebebini araştırıp korkudan onu kurtaran, emniyete alan, emniyete çıkartan onu kimseye de Allah kıyamet gününde en büyük korku, el-fezaul ekber, insanların korkudan titreştiği mahşer gününde korkulardan emin kılar, korkulardan kurtarır. Demek ki korkmuş insanları korkulardan kurtarmaya, aç insanları doyurmaya çalışacağız, insanların yardımına koşacağız. Bir şey daha söyleyecektim, unuttum. Birinci hadis-i şerifte azü ve ekseru kelimeleri geçtiği zaman, onlar ismi taftil ya, hani eyyüma kavmin umile fihim bil maasi, herhangi bir kavim ki içinde günahlar işleniyor ve azü ve ekseru, yani halbuki iyi insanlar izzetli orada, daha izzetli ve daha çok değiştirmiyorlar, azap onlara umumi gelir diye ismi taftil geçti ya, oradan geçen haftaki bir ismi taftil yüreğime dert oldu. Efendim okurken orada ismi taftilin harekesini yanlış telaffuz ettim diye, hani geçen haftaki hadis-i şeriflerde geçen bir hadis-i şerif vardı. Âmenehum, yani enhâhum anil münker ve âmenehum. Orada ismi taftil âmerehum, yani âmerehum, âmeruhum. Yani amir kelimesinin ismi taftili, mimi üstünlü olacak. Onu âmürühüm diye mütekellim sikasıyla söyledim diye sevgili akra dinleyiciler, bir haftadır canım sıkılıyor, yanlış telaffuz ettim diye hadisin o kelimesini. Evet, bunu da düzeltmiş olalım. Geçen haftaki hadis-i şerifi efendim siz bulun efendim, ne söylemişti hocamız diye. Oradaki âmürühümü âmerav, âmeruhum diye mimin hareketini üstün olarak düzeltiverin. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah bu güzel günün feyzinden, bereketinden cümlenizi istifade ettirsin. Sevdiği kul eylesin. Bahtiyar olarak yaşasın. Huzuruna sevdiği kul olarak varmanızı nasip eylesin. Cümlenizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.